سات لاکھ حدیثوں کا حافظ، جب آخری سانسوں میں پہنچے ابو حاتم الرازی وہ بھی محدث، منذر بن شازان وہ بھی محدث، ابن وارع وہ بھی محدث، تینوں محدث پاس ہیں، کہنے لگے اب اس کی آخری سانس ہے تو حدیث کہتی ہے لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ، جو قریب المرگ ہو اس کو کلمے کی تلقین کرنی چاہیے، وہ کلمہ پڑھے، کیونکہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی زبان پہ کلمہ جاری ہو جائے جب موت آتی ہے وہ جنت میں جائے گا۔ اب تینوں سوچ رہے ہیں اتنے بڑے محدث کو کیسے ہم کہیں، ہمت نہیں بن رہی۔ تینوں نے مشورہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ جس حدیث میں یہ لفظ ہے نا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یہ حدیث اس محدث کے سامنے پڑھتے ان کو یاد آ جائے گا۔ ایک نے شروع کیا حدثنا بندار قال حدثنا عبد الحمید بن جعفر عن صالح عن صالح، جان بوجھ کے رک گئے کہ آج آگے مجھے سند نہیں آتی، دوسرا کہتا رکو میں پڑھتا ہوں، حدثنا بندار قال حدثنا عبد الحمید بن جعفر عن صالح ابن ابی عن صالح ابن ابی، وہ بھی رک گئے، انہوں نے ایک لفظ کا اضافہ کیا، محسوس کروایا کہ سند نہیں آتی۔ امام ابو ذر رازی رحمۃ اللہ علیہ نے آنکھیں کھولی، کہتے اجلسونی مجھے بٹھاؤ، اجلسونی مجھے بٹھاؤ، ان کو بٹھایا، کہتے رکو میں تمہیں سند پڑھ کے سناتا ہوں۔ حدثنا ابو عاصم قال حدثنا بندار عن عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی عریب عن کثیر بن مرت الحضرمی عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، آسمان کی طرف نظر اٹھائی، مسکرائے، دخل الجنہ کے لفظ نہیں کہے، اللہ کے پاس چلے گیا۔ یہ کیوں مسکرائے؟ اور آسیہ علیہ الصلاۃ والسلام کیوں مسکرائی؟ نیزہ مارا گیا، کبھی کسی نے سوچا ہے کہ توحید کے لیے اور دین کے لیے کیا کچھ کرنا پڑا؟ ایک پاؤں کے ساتھ رسی باندھ کے، سرکش اونٹ کی ٹانگ کے ساتھ باندھ دی اور ایک مخالف سمت میں کھڑا کر دیا اور دونوں اونٹوں کو دوڑا دیا، دو ٹکڑے کر دیا گیا، اور جب نیزہ مارا گیا آسیہ علیہ الصلاۃ والسلام کو، وہ مسکرا رہی تھی اور ان کی جان نکل گئی۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کیونکہ اس نے دعا کی تھی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین، یا اللہ مجھے اپنے پاس بلا، جنت میں گھر نہیں مانگا، ربی ابن لی عندک بیتن اپنے پاس مجھے گھر دے، مجھے فرعون کے ظلم سے بھی بچا، ظالموں کے ظلم سے بھی بچا۔ اللہ نے ظلموں سے بھی بچا دیا، ابن کثیر لکھتے ہیں اللہ نے وہ جنت میں گھر دکھایا، اس کو دیکھ کے مسکرائی اور اسی حالت میں اللہ نے روح قبض کروا دی، دخل الجنہ۔ ابو ذر رازی رحمۃ اللہ علیہ نے دخل الجنہ نہیں کہا، مسکرائے کیوں؟ اللہ نے ان کو جنت دکھائی ہوگی جس کے بعد اس کی جان قبض کر لی، بولنے کی ضرورت نہیں رہی۔